Dünyanın en hızlı üreyen canlıları tek hücreli bakteriler ve arkeler. Bu canlıların boyları 0.2 ila 2 mikron arasında değişmekte. Şu anda ekranda gördüğünüz bu nokta bile bir bakteriden onlarca kat büyük. Bu ufacık canlılar eğer şartlar uygunsa her 20 dakikada bir yeni bir nesil üretebiliyorlar. Tabii hepsi bu kadar hızlı değil. Kimisi saatte bir, bazıları birkaç günde bir ürüyor. Ancak neredeyse hiçbir çok hücreli bu üreme hızının yanına bile yanaşmıyor. Öte yandan dünyanın en yavaş üreyen canlıları arasında devasa boyutlarıyla misk öküzleri, kahverengi ayılar, filler ve balinalar gelmekte. Bu hayvanların çoğu birkaç yılda sadece bir defa üreyebilirler ve yavru sayıları da oldukça sınırlıdır. Ama genel olarak çok hücreli canlılarda da daha ufak boylara indikçe üreme hızının arttığını görürüz. Örneğin bu memelilerden çok daha küçük olan Virginia oposumu dünyanın en hızlı üreyen memelileri arasındadır. Benzer şekilde fareler ve sıçanlar gibi küçük kemirgenler de çok hızlı bir şekilde üreyebilirler. Mesela tavşan gibi üremek kavramını mutlaka duymuşsunuzdur. Gelin bu videoda sizinle bunun nedenlerine bir bakış atalım ve evrimsel biyoloji kapsamında bu örüntüyü nasıl açıklayabileceğimizi öğrenelim. Ayrıca bu videonun sonuna kadar beklemenizi de tavsiye ederim çünkü bir çekiliş yapıyoruz ve bu çekilişle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Vücut büyüklüğü ile üreme arasındaki ilişki uzun süredir bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Örneğin 1983 senesinde Oecologia dergisinde çıkan bir makalede Dr. David Western 21 memeli türü üzerinde bir araştırma yapmış ve canlıların boyutları ile üreme hızları arasında matematiksel bir ilişki bulmaya çalışmıştır. Araştırma sonuçları vücut büyüklüğü arttıkça üreme hızının bu büyüklük artışının üstel olarak 2/3'ü olacak şekilde arttığını ya da üslerden söz ettiğimiz için aslında azaldığını göstermiştir. Yani bir birimlik kütleye sahip bir canlının bir adet yavrusu olurken 8 birimlik kütleye sahip bir canlının 8 yerine sadece 4 yavrusu olmakta. 64 birimlik kütleye sahip bir canlının ise 64 yavru yerine sadece 16 yavrusu oluyor. Bu durum evrimsel biyoloji açısından son derece mantıklı. Hiçbir canlı türü çevresinden bağımsız olarak sonsuz miktarda çoğalamıyor. Çünkü besin kaynakları ve yaşam alanları sınırlı. Dolayısıyla canlı kütlesi arttıkça türün kapladığı alan ve hacim artıyor. Bu sebeple üreme hızı düşmek zorunda kalıyor. Evrim, genler ile çevrenin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan bir doğa yasası. Bunu bu kanalda tekrar tekrar anlattık. Çevrenin belli bir andaki durumu, o çevrede yaşayan belli bir neslin hangi bireylerinin avantajlı, hangi bireylerinin dezavantajlı olduğunu belirliyor. Bu da hangi bireylerin hayatta kalıp daha çok yürüyeceğini, hangilerinin ise daha kolay elenip yavrular üretemeyeceğini belirliyor. İşte tüm bu avantaj-dezavantaj dengesi ise bir türün popülasyonlarının hangi özelliklerinin belirginleşip hangilerinin zaman içinde silikleşeceğini belirliyor. Dolayısıyla bir türün yavrulama sayısı ve hızı türün çevre ile etkileşiminin doğrudan bir sonucu olmalı, öyle değil mi? Gerçekten de yapılan araştırmalar evrimin bu oldukça net öngörüsünü matematiksel olarak doğrulayabiliyor. Örneğin bakteriler çok hızlı yürüyor olsalar bile boyutları o kadar küçük ki aşırı miktarda çoğalmaları içinde yaşadıkları çevre göz önüne alındığında çok da büyük bir sorun yaratmıyor. Buna rağmen bakteriler bile çevrelerine bağımlılar. Eğer besin kaynaklarını azaltacak olursanız üreme hızları da düşüyor ve popülasyonları küçülüyor. Benzer şekilde büyük canlıların kaplayabilecekleri alanların ve tüketebilecekleri besin kaynaklarının kısıtlı olmasından ötürü evrimsel süreçte daha az yavru yapıp onlara daha iyi bakanlar avantajlı konuma geçiyorlar. Çünkü çok sayıda yavru veren ve çok alan kaplayan türler kısa sürede kaynaklarını tüketerek evrim sahnesinden silindiler. Günümüzdeki türlerin üreme hızı ve yavru miktarı atalarının avantaj-dezavantaj dengesi tarafından belirlenmiş oluyor. Çok hızlı üreyen türlerle ilgili önemli bir detay da evrimsel olarak nesil atlama hızı. Evrimleşen hiçbir zaman tekil bireyler değildir, popülasyonlardır. Yani siz hiçbir zaman evrimleşmeyeceksiniz ya da ben hiçbir zaman evrimleşmeyeceğim. Evrimle gelişim asla birbirine karıştırılmamalıdır. Gelişimin aksine evrim asla bir bireyin ömrü boyunca yaşanmaz. Popülasyonlar nesil atladıkça yaşanır. Dolayısıyla hızlı üreyen türler daha hızlı nesil atlarlar ve daha hızlı evrimleşirler. Bunu mümkün kılan hızlı üreme daha fazla genetik hatanın oluşmasına neden olur ve bu da çeşitliliği daha da fazla artırır. arttırır. Yani genetik hata ilk etapta kulağa kötü gelse de daha önceki birçok videomda anlattığım gibi aslında son derece avantajlı bir durum. İşte bu sayede 4 milyar yıl kadar önce bakteri benzeri ufacık canlılardan günümüzde gördüğümüz devasa çeşitlilik evrimleşebilmiştir. Süreç boyunca evrim hızı belki düştüyse de başlangıçta ve milyarlarca yıl boyunca o kadar çok sayıda çeşitli tür o kadar hızlı bir şekilde evrimleşmiştir ki bu envai çeşitlilik günümüzdeki sayısız canlı türünün atasal temelini oluşturmuştur. Zaten tam da bu nedenle Kambriyen patlaması gibi hızlı türleşme dönemleri aynı zamanda hızlı üreme dönemlerine denk gelir. Kambriyen patlaması dediğimiz dönemde canlı popülasyonlarında inanılmaz bir çeşitlilik artışı oldu. Çünkü Kambriyen patlamasının yaşandığı dönemde canlılık o kadar basit yapılıydı ki daha karmaşık yapılı canlılar ilk defa evrimleştiklerinde neredeyse sınırsız bir yaşam alanı bulmuş oldular. Böylelikle çok hızlı bir şekilde bu alanları işgal edip çok hızlı bir şekilde evrimleşmeleri mümkün oldu. Bu karmaşık yapılı canlıların evrimleştikleri ortamlarda henüz onlarla rekabete girebilecek diğer türler bulunmuyordu. Bu da var olan kaynakları kullanan çok sayıda tür olmamasından ötürü bu canlıların rahatlıkla geniş alanlara yayılmasını mümkün kıldı. Bu sırada da farklılaştılar ve yepyeni canlı şubelerine evrimleştiler. Benzer bir patlamayı denizlerden karalara çıkışta da görüyoruz. Karaların ilk defa omurgalılar tarafından işgal edilmesi sonrasında karasal canlılarda çok hızlı bir evrimleşme dönemi yaşandı. Çünkü o zamana kadar karalar bitkiler, böcekler ve mantarlar hariç hiçbir büyük yapılı canlı tarafından işgal edilmemişti. Bu da bol miktarda kaynak, bol miktarda yaşam alanı ve oldukça yüksek evrimleşme hızı demek. Elbette durumun istisnaları var. Örneğin Agama Atra Atra alt türüne ait kertenkeleler yakın akrabalarından daha iri olmalarına rağmen daha fazla ürüyorlar. En nihayetinde biyoloji gibi karmaşık ve üst düzey bilimsel uğraşlarda bu tarz istisnalara bolca rastlıyoruz. Bu, biyolojide incelenen sistemlerin karmaşıklığı ve fizik ve kimya gibi daha temel bilimlerin bu üst katmanlardaki etkilerini öngörmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Ancak genel olarak türlerin boyutları ile üremeleri arasında ilişki öylesine kuvvetlidir ki 65 milyon yıl önce neden dinozorların kuşlara giden soy hattı haricinde hepsinin yok olduğunu sırf vücut büyüklüğüne dayanarak açıklamamız mümkün. Dolayısıyla vücut büyüklüğü ile üreme hızı arasındaki ilişkinin makul ve mantıklı olduğunu söyleyebilirim. İşte böyle. Bu arada Ginkgo Bilim ile şu anda bir kitap çekilişi yapıyoruz. 5 şanslı takipçimize ikişer adet bilim kitabı hediye edeceğiz. Biri evrimin en harika anlatımlarından biri olan Neredeyse Bir Balina isimli kitap. Bu kitap 21. yüzyılda yazılmış türlerin kökeni gibi düşünülebilir. Mutlaka edinmelisiniz diye düşünüyorum çünkü evrimi öğrenmek isteyenler için çok iyi bir başlangıç olacaktır. Diğeri ise beynimize harika bir yolculuk yapmamızı sağlayan 21. yüzyılda Beyin isimli kitap. Sinir bilim araştırmaları geliştikçe kendimizi çok daha iyi tanıyoruz. Ve bu iki kitap bilimsel donanımınızı kesinlikle artıracak eserler. Çekiliş bilgileri ve bağlantısı açıklamada ve yorumlarda olacak. Eğer doğrudan bu kitapları satın almak isterseniz de Agora Bilim Pazarımızda şu anda satışta olan setlerimizden edinebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.